أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد dünkü derste Şeyh Muhammed İbn Abdülvahhab'ın Risalesi olan Mufidül Mustafid fi Kufri Tarik-i Tevhid adlı Risale'de insanların muayyen tekfirdeki mezheplerini, insanların muayyen tekfirdeki görüşlerinin farklılıklarından bahsetmiştik. Bu bizi, bu mesele hakkında konuşmak bizi İslam'ın tanımını yapmaya götürdü. Aslında orada dün dersi noktalamak zorunda kaldık uzayınca. İnşallah oradan kaldığımız yerden devam edelim. Çünkü birilerinin kafir veya Müslüman olması, onların İslam'a girmesi veya Müslüman ismini alması önce İslam tanımını, sonra Müslüman tanımını bilmekten geçer. Bakın, Ehl-i Kitab'ın ilk yaptığı şey, Ehl-i Kitab'ın alimlerinin yaptığı ilk tahrif يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَلْ مَوَادِعِهِ Kelimeleri yerli yerinden oynattılar. Ne yaptılar? Eşyanın adını değiştirdiler. Allah'a Müslüman dediğine kafir, kafir dediğine Müslüman, fasık dediğine muttaki, muttaki dediğine fasık, farklı farklı isimler. İnsanlar hep ne yaptılar? Eşyanın isimlerini değiştirdiler. Zul, Arapça zul ne demekti? Eşyanın yerli yerine konulmaması demekti. Kelime itibariyle eşyanın hak ettiği yere oturtulmaması demekti. O yüzden en büyük zulüm nedir? Allah'a şirk koşmaktır. Çünkü Allah'ın mertebesine bir hak etmeyen mahluku çıkarmak, Allah'ın yarattığı bir beşeri, bir mahluku çıkarmak, o yüzden şirk en kötü zulümdü, en büyük zulümdü. Peki alimlerimiz, bizim itimat ettiğimiz ulemamız İslam tanımını nasıl yapmışlar? İbn-i Teymiye Rahimahullah, Mecmuatül Fetava 24. cilt 235. sayfada diyor ki, فَاِنَّ التَّوْحِيدَ أَصْلُ الْا۪يمَانِ İmanın aslı neymiş? Tevhid. وَهُوَ الْكَلَامُ الْفَارِقُ بَيْنَ اَهْلِ الْجَنَّ وَالنَّارِ Cehennem ve cennet ehlini birbirinden ayıran şey ne? Tevhid. وَهُوَ ثَمَنُ الْجَنَّةِ Tevhid. Cennetin neyidir? Semen. Semen ücret. Yani bir şeyin ücreti, bir şeyin karşılığı. وَلَا يَسَحُّ اِسْلَامُ اَحَدْ اِلَّا بِهِ Kimsenin İslam'ı bu tevhidsiz sahih olmaz. Yani tevhidi bilmeyen bir adamın, tevhidi gerçekleştirmeyen bir adamın İslam olduğunu söylemek, bu bütün tanımları yerle bir etmek demektir. Bu aydan aynı şekilde dedi ki, İslam'ı tanımlarken هُوَ الْاِسْتِسْلَامُ لِلّٰهِ لَا لِغَيْرِهِ Allah'a teslim olmaktır, Allah'tan başkasına teslim olmak değil. Ne demek bu? Bugünkü toplum Allah'tan başkasına mı teslim oluyor? Adam namaz kılıyor Allah için, oruç tutuyor Allah için, zekat veriyor Allah için ama itaati Allah'tan başkasına yapıyor. Duayı kabirlerdeki ölülere yapıyor. Bazıları var, namazı da Allah'tan başkası için kılıyorlar. Yani namazda da Allah'tan başkasına teslim oluyorlar. Onların küfrü daha katı. Ama bir takım insanlar var, hem Allah'a hem de Allah'tan başkalarına teslim oluyorlar. Allah ne diyor? قَاتِلُوهُمْ hatta la takuna fitne ve yekuna dinu kulluhu lillah. Tamamı Allah'ın olacak. Tamamı. Allah dinin bir kısmı Allah'ın oluncaya kadar savaşın demiyor. Tamamı. Niye tamamı? Adamlar ne diyor tağutlar? Diyor ki namazınızı kılın, orucunuzu tutun, zekatınızı verin, haccınızı yapın. Buralarda Allah'a teslim olun ama ceza hukukunda bize teslim olun. Orada Allah'a teslim olun, orada Allah'a Müslüman olun, ceza hukukunda bize Müslüman olun diyor. İşte şirkin ta kendisi bu. İşte müşrikliğin ta kendisi bu. Alimlerin kitaplarında vasfettiği. Diyor ki İslam sadece Allah'a teslim olmaktır. Başka hiçbirine teslim olmamaktır. بِاَنْ تَكُونَ الْاِبَادَ وَالتَّعَلَهُ وَالذُّلْ Allah'a itaat edilsin ve onun karşısında ne olunsun? Zelil olunsun. وَهُوَ حَقِيقَةُ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ La ilahe illallah hakikati de işte budur diyor İbn-i Teymiye. وَقَالَ اَيْضًا Gene Mecmuatü'l-Fetava'nın başka bir yerinde 20. 115. sayfada وَالْاِسْلَامُ İslam'ın tanımını yapıyor. وَالْاِسْتِسْلَامُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ Allah'a tevhid üzere teslim olmak. وَهُوَ أَصْلُ عِبَادَةِ وَحْدَهُ ذَٰلِكَ يَجْمَعَ مَعْرِفَتَهُ وَمُحَبَّتَهُ وَالْخُدُوُ لَهُ Bu diyor, ibadetin aslıdır. Neyi birleştirir, neyi toplar? Allah'ı bilmeyi, Allah'ı sevmeyi ve Allah'a boyun eğmeyi içerisine kapsayan, birleştiren bir kelimedir İslam kelimesi diyor. Demek ki bunları yerine getirmeyen, bunları gerçekleştirmeyen bir adam asla ve asla ne olmaz? Müslüman olarak isimlendirilmez. Gene Şeyh'e Allah rahmet etsin, 7. 63. sayfada çok önemli tanım, önemli bir tanım daha getiriyor. Diyor ki ve hakikatul farku enel İslamu dinin. Farkın hakikati diyor, İslam bir dindir. Ve dinu masdarun dane yedinu dinen iza khada ve zalla. Dine din denmiş. Çünkü diyor, mastar kaynağı bu kelimenin dâne yedînü dîne. Yani birini itaate zorlamak, onu boyun eğdirmek, huşu ile kendisine itaat ettirmek. İzâ hadâ ve zul diyor. Öyleyse diyor, İslam neymiş? Zilletmiş. Kime karşı? Allah subhanahu teala'ya karşı. Ve dînul İslamu lezî irtedâhullâhu ve ba'ate bihi rusulahu. Allah'ın diyor, razı olduğu ve Resulleriyle gönderdiği İslam dini, ki bütün Resullerin dini nasıl İslam? El-İstislamu lillahi vahdehu. Allah'a teslim olmak. Fe-aslu fil-kalp. Aslı kalptedir. Huvel-hudû lillahi vahdehu. Sadece Allah'a boyun eğmek. Bi-ibadetihi vahdehu dûne mâ sivâh. Allah'ın dışında başka hiçbirine ibadet etmemek. İbadetin bütün çeşitlerini Allah'a sarf etmez. Farklı sarf etmek. Femen abedehu. Kim Allah'a ibadet ederse, bugünkü müşrik kavmin, bu Ramazan ayındayız, hepsinin aç kalması gibi bütün gün boyunca. فَمَنْ عَبَدَهُ وَعَبَدَ مَعَهُ اِلَٰهًا اٰخَرَ Hem Allah'a ibadet ediyor, hem de başka bir ilaha ibadet ediyor. Millet önceden başka bir ilaha ibadet ediyor, bunlar 550 tane ibadet ediyorlar. لَمْ يَكُمْ مُسْلِمًا Asla diyor Müslüman olamaz. وَمَنْ لَمْ يَعْبُدْهُ Kimse, kim de Allah'a ibadet etmezse bel istekber an ibadetihi ona ibadette müstekbir olursa lem yekun muslimen Müslüman olamaz. Vel islam huvel istislamu lillah İslam diyor Allah'a teslim olmaktır diyor. Burada apaçık görüldüğü gibi insan için iki tane yol var. Ya insan ibadetten yüz çevirmemiştir, ibadette boyun eğmiştir ama ibadetine şirk karıştırmıştır, imanını bozmuştur. Ya da insan tamamıyla ibadeti terk edip ne olmuştur? Müstekbir olmuştur. O yüzden İslam'ın zıttı iki şeydir. Bir şirk, iki kibirdir. Bu ikisi iki zıttır. Kibir ve şirk. İblisin küfrü şirk değildi. İblis kimseye ibadeti sarf etmedi, ibadeti bir çeşitini. Neydi onun küfrü? Kibirdi. Kendini böyle helak etti. İbadetten kibirlenerek, müstekbir olarak. Ancak bugünkü insanlar iblis ne yapıyor onları? Kendisine ibadet ettirerek yani şirk koşturarak iblis saptırıyor. O yüzden İbnül Kayyum ve Şeyh Abdurrahman İbni Hasan ne diyorlar? اَدْدَّانِ لَا يَسْتَمِعَنْ diye bir kayda naklediyorlar. İki zıt asla birleşmez. İki zıt asla birleşmez. Bir kişide şirk varsa o kişide tevhid yoktur. Bir kişide tevhid varsa onda şirk olmaması gerekir. Eğer biri tevhid ehliyim diye iddia ediyorsa ve hayatında şirkin çeşitlerinden bir tanesi varsa bu iddiası sadece zandır. Hakikat değildir. Çünkü iki zıt bir kişide birleşmez. Ya İslam vardır ya da şirk vardır insanda. Evet. İbnül Kayyim rahimehullah da Allah rahmet etsin o da İslam tanımı yapmış. Diyor ki وَالْاِسْلَامُ هُوَ تَوْحِيدُ اللّٰهِ İslam Allah'ı birlemektir. Ve ibadeti vahdehu la şerike leh. Ona hiçbir şey ortak koşmadan ibadet etmek. Vel imanu billahi ve bi rasulihi. Allah ve Resulüne iman etmek. Ve ittiba'i fî mâ câe bih. Getirdiklerine iman etmek demektir. Fema lem ye'til abdu bihâze feleyse bi muslim. Eğer diyor kul bundan gelmezse neyi zikretti? Allah'a şirksiz ibadet, tevhid üzere ibadeti zikretti. Kul bununla gelmezse Müslüman değildir. وَاِلَّمْ يَكُنْ كَافِرًا مُعَانِدًا فَهُوَ كَافِرٌ جَاهِلٌ İnatçı bir kafir olmasa dahi bu adam cahil bir kafirdir. Çünkü normalde insan kendisine hak gelir, ilim gelir. Ya onu inkar eder, ona inat eder, kafir olur. Ya da ilim gelmez, inat etmez ama cehaletinden bunu ne yapar? İnkar eder. İbnül Kayyim de bunu anlatıyor. O diyor, inatçı bir kafir olmasa dahi nedir? Cahil bir kafirdir diyor. Alimlerin katında İslam'ın tanımı bu. Bugün şirk işleyen insanlara Müslüman diyen insanlar otursun yeni tanım yapsınlar. Çünkü onların bu ortaya koymuş oldukları asıllar bu üzerine icma edilen tanımların hepsini yerle bir etmektedir. Bu tanımların muhtevasının dışına çıkmaktadır. Bu da gösteriyor ki onların bu iddiası sadece boş bir zandır. Kendi nefislerinin hevalarını ortaya koyduğu bir şeydir. Şimdi dün kaldığımız yerden inşallah devam edelim. Yine zikredilen kitapta Şeyhülislam İbn-i Teymiye dedi ki, zikredilen kitap dediği neresi? İktidas Sıratel Müstakim 313-405. Sayfalar arasında bu meseleler anlatılıyor. Tağutların büyükleri, onlar ki şiddetli bir şekilde insanların yolculuk yaptıkları Lat, Uzal ve Menat'tır. Her biri Arapların bir şehrinindi. Lat, Taif ehlinindi. Zikrettiler ki aslen o hacılara kavuk ufalayan bir salih idi. Öldüğü zaman gelip kabrinde durdular, ibadet ettiler. Uzze ise Mekke ehlinindi. Arafat'a yakın bir yerdeydi. Orada bir ağaç vardı. Orada kurban keser, dua ederlerdi. Menat ise Medine ehlinindi. Sahil bölgesinde örnek alınan, yoluna uyulan biriydi. Şimdi burada duralım inşallah. Dikkat ediyorsanız İbn-i Teymiye ne dedi? Arapların büyük tağutlarıydı diyor. وَكَانَتِ التَّوَاغِيْتِ الْكِبَرِ Bu, bunlar o dönemde Lat, Uzza, Menat ney? Tağutlar. Şimdi biz dedik ki tağut Allah'tan başka ibadet edilen her şey. Güzel. Dedik ki bu ibadetten de razı olan, çünkü İsa'ya da ibadet ediliyor. Kendisi bu ibadetten razı değil. O yüzden haşa tağut olmaz İsa Aleyhisselam. Dedik ki Allah'tan başka ibadet edilen ve bu ibadete razı olan her şey tağuttur. Peki her tağut akıl sahibi midir? Yok. Tağutlar da iki çeşittir. Bir, akıl sahibi olanlar. İki, akıl sahibi olmayanlar. Akıl sahibi olmayan tağutlar taş, ağaç ve benzeri tapınılan şeylerdir. Akıl sahibi olanlar ise kastettiğimiz insanlardan olan, kendisine ibadet edilen şeytanlardan olan şeylerdir, tağutlardır. Burada şeyhin örneğini verdiği aklı olmayan, gayri akıl olan tağutların çeşitleri. Üç tane. Lat, Menat ve Uzza. Tabi burada aklı olan da inşallah şimdi gelecek. Birincisi neymiş? Ehli Taif'in olan Lat putuymuş. Bütün siyerlerde, tefsir kitaplarında geçiyor. Taif halkı Lat putunu kendisine put edinmişti. Tabi put edinmişti derken gene kafanıza sakın şunu getirmeyin. Budistler bugün Hindistan'da Buda'nın heykeline gelip secde ediyorlar, garip garip hareketler yapıyorlar ya. Mekkeli müşriklerin aslında böyle bir şeyleri yok. Bu Lat denen Taif'teki şahsın şeyi, türbesi, önceki bir salih ölüyor. Bugünkü Oruç Baba türbesi var ya, bunların tağutu. Aynı onun gibi bir türbe yapıyorlar. Orada da insanlar gelip işte zarar ve faydayı orada kabrede yatan adamdan bekliyorlar. Lat da kendisi hacılara kavut ufalayan bir salih. Ama bakın dikkat ediyorsanız ona tağut dedi. Niye dedi? Demek ki Lat da İbrahim'in bıraktığı hanif şeriat üzere değildi. Evet salihti. Tıpkı bugün sofilerin birçoğunun namaz kılıp oruç tutup zekat vermesi, çok çok ibadet etmesi gibi ne yapmıyor bu onları? Tağut olmaktan çıkarmıyor. Bu sofi liderler kendilerini ibadete davet ettiklerinde kendilerini tağut olmaktan kurtarmıyor. İbadet var yanlarında ama şirk var beraberinde. İşte Lat da o Amr İbn-i Luhay'ın ilk İbrahim Aleyhisselam'ın dinini tahrif etmeye başladığı ve İbrahim'in hanif dinine şirklerin sokulmaya başlandığı o dönemden sonra yaşayan, kendisi demek ki bu şirklere bulaşan biriymiş. Yoksa niye ona tağut desin? Öyle değil mi? Adam hem hacılara kavut ufalıyorsa, bugün İsa Aleyhisselam'a da dedik ya, ibadet ediliyor. Ne diyoruz? İsa tağut diye isimlendirilmez. Çünkü İsa bu ibadetten razı değil. İşte Lat, Lat'ı zikrediyor, salih olduğunu söylüyor, hem de Mekkelilerin tağutlarından olduğunu söylüyor. Yani demek ki Lat putu dediğimiz gibi kendisi çok ibadet eden, yalnız şirk üzere ibadet eden biriymiş. Uzza ise Mekke ehlininmiş. Arafat'a yakın bir bölgedeymiş Uzza putu. Tabi rivayetler hep bu Lat'ın ilahtan türediğini, Allah'ın ilah kelimesinden, Uzza'nın Allah'ın aziz isminde türediğini, müşriklerin zamanla bunu değiştirerekten ortaya böyle şeyler çıkardığını söylemişler. Allahu alem. Bunların hepsi tabi yorumdur, tevildir. Menat'ın da Allah'ın Mennan isminden türediğini söylemişler. Yani nasıl ki bugünkü müşrikler şeriatın kalıntılarından kendilerine yeni yeni her gün bidat çıkartıyorlar. Ama bakın dikkat ederseniz hepsinin aslı var şeriatta. Üzerine bunlar ekliyorlar. Oradan bir şeyler çıkartıyorlar. Aynı şekilde Allah'ın aziz, mennan ve ilah isimlerinden Mekkeli müşrikler de Lat, Uzza, Menat isimlerini çıkarmışlar. Medine'nin putu da neymiş? Medine'nin putu da Menat putuymuş. Dediğimiz gibi az önce de Menat da aynı şekilde kendisine ibadet edilen bir türbenin, bir kabrin olduğu bir bölge aynı şekilde. İnsanlar oranın zarar ve fayda vereceğini zannediyorlardı ve oraya gidiyorlardı. Bakın dikkat edin, Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan'da şey attı, koca bir yazı attı Oruç Baba'ya. İşte türbelerden medet ummak şirktir, türbeler fayda vermez. Ona rağmen yazı burunlarının dibinde gene kameralar, mikrofon uzatıyorlar. Niye geliyorsunuz diyor, Oruç Baba'dan çocuk istiyoruz diyorlar. Yani böyle cahil, ahmak insanlar şirk o kadar kanlarına işlemiş, müşriklik o kadar böyle iliklerine kadar varmış ki bunların. Yani gözlerinin dibindeki hakkı göremiyor bunlar. Onların görememesi normal. Onlar müşrik de onlara Müslüman diyen ahmak cahiller. Asıl onlar büyük bir delaletin, sapıklığın içerisindeler. Devam edelim. Kim Mekkeli müşriklerin hallerinin ve ibadetlerinin nasıl olduğunu bilmek isterse ve Allah'ın kınadığı şirki ve çeşitleri öğrenmek isterse, ki bununla Kur'an'ın tevhidini kendine açmak isterse, Ezrail ve alimlerin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hakkındaki Arapların halleri hakkındaki zikrettikleri bilgileri ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın siretine bakabilir. Müşriklerin silahlarını astıkları bir ağaç vardı. Ona zaten envat denilirdi. İnsanlardan bazıları dediler ki, ey Allah'ın Resulü, bize de onların zat-ı envatı gibi bir ağaç kılsan. Dedi ki, Allah-u Akbar, bu sizden öncekilerin yoluna uyacağınız sünnettir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sadece onların silahlarını ağaca asaraktan kafirlere benzemelerini inkar etti. Öyleyse bir aynı onların şirkine benzeselerdi nasıl olurdu? Burada duralım inşallah. Burada çok önemli meseleler var. Birincisi, Şeyh Rahimahullah ne diyor? Arapların, o dönemki Mekkeli müşrik Arapların, Kureyş Araplarının halini bilmek isteyen nereye baksın diyor? Siyer'e baksın diyor. Siyer ne? Tarih. Tarih bilgileri, gelen tarih bilgileri. Neden? Bugün birçok insan ne zannediyor? Mekkeli müşrikler hani ayrı bir topluluk. Onlar hiç Allah'a inanmayan, dirilişe inanmayan, ahirete inanmayan, hiçbir amel olmayan hayatında, kesinlikle ibadet gibi bir kavram hayatında var olmayan insanlar gibi tasavvur ediyorlar. Halbuki siyere dönüp baksalar görecekler ki Allah'ın İbrahim Aleyhisselam'la göndermiş olduğu Subhanehu ve Teala'nın bu halif dini sonradan insanlar bozmuşlar ve Mekkeli müşriklerin şirk dini ortaya çıkmış. Aynı bugünkü müşrikler de 1400 sene önce Allah'ın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'le gönderdiği Subhanehu ve Teala'nın halif dinini, tevhid dinini ne yaptılar? Bu 1400 senelik süre zarfı içerisinde tahrif etmeye, bozmaya çalıştılar. İki müşrik topluluk da aynı. Ama birçok cahil bugün Mekkeli müşrikleri ayrı bir statüye, bugünkü müşrikleri ayrı bir statüye koymak gibi saçma sapan bir bidatın içerisindeler. Devamında da gene Şeyh Rahimahullah neyden bahsetti? Zat-ı Envat meselesinde. Bu Zat-ı Envat meselesini birçoğunuz biliyorsunuz, duydunuz. Bu Zat-ı Envat meselesinin yanlış fehmedilmesi kimin işine yaradı? Rafizilerin. Şimdi bugün birçok insan diyor ki sahabe büyük şirk işlediler ama peygamber cahil oldukları için onları tekfir etmedi. Cehalet mazerettir. İşte bu da delilidir dediler. Bozuk anlayışlarını dine sokmaya çalıştılar. Bunlar büyük şirktir deyince Rafiziler dediler ki, Rafiziler bunlardan bu dini daha iyi biliyorlar. Hani siz dediniz ya bu büyük şirktir. O zaman dediler bak sahabe bile şirk işleyebiliyormuş. O yüzden Ebu Bekir, Ömer de peygamberin vefatından sonra kafir olmuştur dediler. Kafir olmaktan men etmez onları demiş dün yaptıkları iyilikler. Bak siz diyorsunuz Zat-ı Envat'ta Huneyn Seferi'ne çıktıklarında Mekke'nin fethinde Ki Mekke'nin fethi ne zaman gerçekleşmiş? Ramazan'dan sonraki Ramazan'ın 18. günü gerçekleşmiş. Kaç gün sonra Huneyn'e çıkılmış? 23 gün sonra Huneyn'e çıkılmış. 23 gün. Arada ne var? 10 günlük itikaf var. Bayram günü var 3 gün. 13 gün. Bir 10 gün sonra bayramdan, bayram bittikten sonra nereye çıkmışlar? Huneyn'e çıkmışlar. Mekke daha yeni fethedilmiş ve peygamberin ölümüne yakın bir dönem. Bakın diyorlar, o dönemde ne işlemiş sizin sahabe dediğiniz adamlar diyorlar. Sizin ifadenize göre şirk işlemiş diyorlar adamlar. Halbuki sahabe ne yapmadılar? Şirk işlemediler. Biz en başından beri ne diyoruz? Din nas bilmek değildir, din anlayıştır. Dikkat ederseniz şeyh ne dedi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin silahlarını oraya asmakla kafirlere benzemeleri babından onları nehyetti. Eğer birebir kafirlerin yaptığı şirki yapsaydılar ne derdi dedi. Ha demek ki bu şunu gösteriyor. Zat-ı envat meselesinde sahabenin peygamberden talebi büyük şirk değildi. Neydi? Küçük şirkti. Teberrük meselesiydi. Teberrük İslam'da meşru olan ve meşru olmayan ve şirk olan diye üç tane kısmı olan bir meseledir. Nedir teberrük? Bir şeyden bereket ummak meselesidir. Bir şeyden bereket ummak meselesidir. Teberrüğün caiz olan kısmı var mıdır? Vardır. Peygamberin sakalından sahabe ne yapıyordular? Gidip topluyorlardı. Başka? Abdest suyunu alıyorlardı. Ellerine yüzlerine sürüyorlardı. Doğru mu? Niye bunu yapıyorlardı? Peygamber soruyordu. Bereket umuyoruz ya Resulallah diyorlardı. Aleyhissalatü vesselam. Soruyorlardı. Benzer birçok şey var yani. En basitinden mesela suyu okuyup bir insanın banyo yapması dahi değil mi? Allah'ın kelamının suya olan tesiri ve o sudan bereket ummasıdır kişinin. Bunlar şeriatın meşru kıldığı. Ama altını çiziyorum. Bunlar şeriatın evet yapılabilir değil, meşru kıldığı teberrük çeşididir. Bu birinci kısımdır. Bir de ikinci kısım vardır. Şeriatın haram kıldığı nedir o da? Salihlerin abdest sularıyla bereket ummak mesela. Tamam, peygamberin abdest suyundan bereket umuyoruz. İyi o zaman, peygamberden bereket umuyoruz. Aman bu adam da salihtir, peygamberin makamında oturuyor. İnsanlara bir şeyler öğretiyor. Bunun abdest suyu da bereketlidir o zaman deyip alıp sürünürler. Bu haram olan kısımdandır. Niye? Şirkin kapısının açılışıdır. Bu küçük şirk olarak isimlendirilmiştir. O yüzden Fethül Bari'ye yapılan tenkitlerden bir tanesi de nedir? Fethül Bari'deki bu haramı İbn Hacer el-Eskalani'nin şey görmesidir. Meşru görmesidir. İbn Hacer el-Eskalani Fethül Bari'de salihin abdest suyundan da bereketli teberrük yapılabileceğini söylüyor. Peygamberin kıssasını delil alıyor. Halbuki burada peygamberin kıssası peygambere has bir durumdur. Peygambere özel bir durumdur çünkü o peygamberdir. Kur'an'da başka bunun örneği var mı peygamberlerden teberrük meselesini? Var. Yusuf aleyhisselam babasına ne gönderiyor? Gömleğini gönderiyor. Peygamberin gömleğiyle teberrük gözüne sürünce oradan oranın bereketinden, peygamberin gömleğinin bereketinden Yakup'un gözleri açılıyor. Bu anlamda bir teberrük İslam'ın meşru kıldığı yollarla olur ise caizdir. İkinci kısım teberrük de dediğimiz gibi aman işte peygambere böyle oldu o zaman işte bu abi salihtir, bu abinin gömleğini de sürelim, bu haramdır. Bu şirkin kapısının açılmasıdır. Demiyoruz büyük şirktir. İnsanın dinin İslam dairesinin dışarısına çıkartır. Ama nedir bu? Kesinlikle bu küçük şirktir. İnsanlara şirkin kapısını açan bir mesele. Üçüncü kısım bir teberrüğe geliyoruz. Üçüncü kısım bir teberrük. Ağacın zatında insana zarar ve fayda vereceğine inanmasıdır insanın. Şimdi nazar boncuğu meselesinde olduğu gibi. Yerine göre bunu takmak küçük şirkken, yerine göre bunu takmak büyük şirk olur. İnsan itikat ederse bu taş onu zarardan, zararı ondan def ediyor, faydayı ona getiriyor, bu adam kafirdir, büyük şirke bulaşmıştır. Ama adam takıyor neymiş? İşte taş enerjiyi çekiyormuş mesela. Hani kötü negatif enerjiler var ya, öyle taşlar var piyasada, satıyorlar mesela. Stres topu diyorlar, bilmem ne diyorlar. Bunların her biri nazar boncuğuna benzeyen şeyler. İnsanlara göre hastalığı gideriyor. Öyle değil mi? Bunların her biri nedir? Bunların her biri yerine göre büyük şirke dönüşebilecek, itikada göre büyük şirke dönüşebilecek amellerdir. İşte teberrün üçüncü kısmı da bu büyük şirke dönüşen, kesinlikle yasak olan, kesinlikle yapanın kafir ve müşrik olduğu üçüncü kısımdır. Peki sahabe ne istediler burada? Sahabe ne istediler burada? Küçük şirk olan kısmını talep ettiler. Nedir? Müşriklerin ağaçları var. Onlar ağaçlarına silahlarını asıyorlar ve oradan bereket umuyorlar. Bak ne diyorlar peygambere? Sen de bize bir tane kılsan da, yani şeriat bazı teberrük çeşitlerini ne yapmıştı? Meşru kılmıştı. Diyorlar ki sen de bize bir tanesini meşru kıl, biz de ona gidelim asalım. Yoksa sahabe gidip asmıyorlar herhangi bir ağaca. Resulullah göstersin aleyhissalatü vesselam, çünkü şeriatın meşru kıldığı teberrük çeşitleri var, öyle mi? Onlardan kılsın da gidelim yapalım. Mesela örnek, bizim şeriatımızda bereketli olan bir yer söyleyin bana. Mekke. Mekke'tel mübarek. Değil mi? Ayette geçtiği gibi. Peki o Mekke'nin içerisinde namazın faziletli olduğu bir bölge söyleyin. Makam-ı İbrahim. Ne zaman oldu? İbrahim aleyhisselam dedi, Ömer radıyallahu anh dedi, ya Resulallah bize aleyhisselatü vesselam, bize bir yer kılsan göstersen de biz orayı musalla edinsek, ora bereketli olsa. Allah ayet indirdi. وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِمَ مُسَلَّ İbrahim'in makamını musalla edinin ayetini Allah subhanahu teala indirdi. Ne oldu? Ondan sonra artık o bölgeyi tazim etmek, o bölgeyi bereketli saymak, makam İbrahim ne oldu? Dinimiz oldu bizim. Ama nasıl olmasaydı? İnsanlar kendi kafalarından oraya bir şey dikselerdi, arkasından namaz kılmayı bereketli saysalardı, o zaman ne olacaktı? Haram olan teberrük kısmına girecekti. Çünkü Allah ve Resulü onu meşru kılmamış olacaktı. O yüzden sahabe diyorlar peygambere, bize bir ağaç göster. Yani meşru kıl. Biz de ne yapalım? O ağaca gidelim, silahlarımızı asalım. Bu baktan velev atsalar da peygamber bir yer gösterseydi zaten o da küçük şirk de olmazdı. Eğer peygamber deseydi şu ağaç mübarektir. Öyle değil mi? Zeytin ağacı mübarektir diyor. Ondan bereket ummak, onu sürünmek, yemek, içmek, bunların bereketli olduğuna inanmak, bunlar insanı harama veya şirke düşürür mü? Yok. Niye? İslam onu mübarek kılmış. Öyle değil mi? Aynı şekilde sahabe de peygamberden bunu talep ettiler. Aleyhissalatü vesselam. Peki bize derseler insanlar. Ya siz böyle anlıyorsunuz. Şimdi işin baktılar ki yanlış anlamışlar kendileri. Biz doğru anlayışı ortaya koyduk. Kendilerince şimdi şeytanları onlara vesvese vererek şöyle dedirtiyor. Peki o zaman diyorlar, niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kultum kema kalet benu İsrail. Beni İsrail'in dediği gibi dediniz. Niye diyor o zaman? Çünkü Beni İsrail ne yaptılar? Firavundan Allah onları kurtarınca Kızıldeniz'i yarıp geçtikten sonra, çıktıktan sonra Firavun gözlerinin önünde askerleriyle boğulduktan sonra buzağa tapan bir kavim gördüler, putlara tapan. Yanlarından geçerken dediler, ya Musa bize de put yap, biz de ona tapalım dediler. Bu büyük şirkti. Onlar kafir oldular bu yaptıklarıyla. Öyle değil mi? Allah onların tövbesini nasıl kabul etti? Rivayetlere göre "Uktulu enfusakum." Nefislerinizi öldürün dedi. Bir 70 bin kişilik bir topluluk bir meydana toplanıyorlar. Allah oraya bir rüzgar gönderiyor. Hepsi birbirini öldürüyorlar. Allah Beni İsrail'in böyle tövbesini kabul etti. Allah bunu da istemiyor bizden. Tabii böyle bir ağır imtihanımız da yok. Buzağdan sonra, yani meselenin ayrı olduğunu biliyorum da, burada Allah subhanahu teala'nın tövbeyi nasıl onlardan kabul ettiğini anlatmak için söyledim. Yani bu yaptıkları büyük şirkti. Bazı cahiller diyorlar ya, onu talep ettiler ama kafir olmadılar çünkü cahildiler onu isteyenler. Yani cahil falan değildiler. Onlar bu yaptıklarıyla kafir oldular. Çünkü ayetin devamında ne diyor Allah subhanahu teala? Amelleri boşa gitti diyor onların. Onların amelleri boşa gitti diyor. Bu büyük şirke bulaştıktan sonra, bu hataya bulaştıktan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de sahabenin bu talebini neye benzetti? Bu büyük olan şirke benzetti. Bunu nasıl izahını yapacağız? Şöyle. İbn Hacer rahimehullah diyor ki hakikatü teşbihu ilhaku naqisun bikamil. Diyor ki teşbihin hakikati eksik olanın kamil olana benzetilmesidir diyor. Eksik olanın kamil olana benzetilmesidir. Büyük şirk evet bir yasaktır ama küçük şirk bir yasaktır ama büyük şirk gibi değildir. Büyük şirk dinden çıkartırken tamamıyla Küçük şirk insan ne yapmaz? Dinden çıkarmaz. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların talebi olan küçük şirki neye benzetti? Büyük şirke benzetti. Aynı şekilde İbnül Kayyum diyor ki benzetilen şeyin mertebesi diyor benzetilen şeyin mertebesi kendisine benzetilenden aşağıda olmalıdır diyor. Kendisine benzetilen yukarıda olmalıdır diyor. Mesela denir ki Er-raculu kel-esed. Adam aslan gibidir denir Arapçada. Doğru mu? Adam aslan mıdır? Yok. Aslan daha kuvvetlidir. Öyle değil mi? Tuttuğunu koparır parçalar. İnsanın birçok nakıslığı vardır aslana göre. Güçte, kuvvette. Ama ne yapılıyor? Kendisinden daha yüce bir şey. O özelliklerde daha üstün bir şeye benzetiliyor. Teşbihin de kuralı budur diyor İbnül Kayyum. Kendisine benzetilen şeyin benzetilenden daha üst bir mertebede olması gerekmektedir. E bizim koyduğumuz asla da tam uygundur bu. Niye? Sahabe neyi talep ettiler? Küçük şirki. Peygamber neye benzetti? Büyük şirke. Böyle yok mu peygamberin sakındırmak için yaptığı şeyler? Var. Örnek. Sahabesine öğretti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Huzeyfe radıyallahu anhu ziyarete gidiyor. Bir sahabeyi hasta olmuş ziyaretine gidiyor. Bir bakıyor kolunda bileklik. Hastalığının geçmesi için takmış. İnsanların çoğu şirk koşmadan iman etmezler ayetini okuyor onlara. Halbuki bu büyük şirk hakkındaki ayettir. O sahabenin yaptığı ise küçük şirk olan bir meseledir. Ne yapmıştır Huzeyfe? Onu şirkten sakındırmak için büyük şirk ayetini okumuştur. Başka? Ömer radıyallahu anh mı? Yanında Yahudi Hristiyan çalıştıran bir sahabeye ne diyor? فَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُمْ مِنْهُمْ Sizden kim onları dost edinirse o da onlardandır, kafirdir ayetini okuyor. Halbuki yanında Yahudi Hristiyan çalıştırmak onlar dost edinmek değil. Ama dost edinmenin kapısı olduğu için Ömer radıyallahu anhu bu ayeti okuyor. Büyük şirk tehdidi olan, büyük küfür tehdidi olan bu ayeti okuyor. Niye sakındırmak için? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de yaptıkları fiilin büyük şirkin kapısını açan bir pislik olduğunu beyan etmek için büyük şirk meselesine benzetiyor. Her şey, bak dikkat ediyorsanız çok açık. Elhamdülillah güneş gibi vadehdir. Ortadadır. Ancak Allah'ın kalbinden vahyin nurunu çekip aldığı, ancak Allah subhanahu ve teala'nın kendisine hayır murad etmediği cahil insanlar ne yaparlar? Bu meselede taassup içerisinde sahabenin büyük şirk işlediğini söylerler. Tabi bu anlayış sadece bizim anlayışımız değil. Şeyhülislam İbn-i Teymiye rahimahullah İhtide sırata müstakimde Zat-ı Envat meselesini anlatıyor ve diyor ki İbn-i Teymiye sadece diyor kafirlere benzemeyi talep ettiler diye peygamber böyle şiddetli bir şekilde diyor nefyetti. Yoksa şirkleri diyor bir bizatihi aynısı değildi diyor. Yani onlar büyük şirki Beni İsrail'in talep ettiği gibi büyük şirki onlar diyor büyük şirk talep etmedi sahabe. Beni İsrail büyük şirk talep etmişti ama sahabe bunu talep etmediler diyor. İmam Şatibi Rahimeullah da El-İ'tisam'da gene bu Zat-ı Envat meselesini anlatırken diyor ki burada talepleri sadece kafirlere benzemekti. Kafirlere benzemek babından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara bunu reddetti, inkar etti diyor. Bu selefin anlayışı. Biz ne diyoruz? Nasları kimin anlayışıyla anlıyoruz? Selefin anlayışıyla, onların yoluna güzellikle tabi olanların anlayışıyla. Ki İbn-i Teymiye ve İmam Şatibi gibi büyük alimler de selefin yoluna tabi olan insanlardır. Sakın bu asırdaki birkaç tane böyle nasları yanlış anlayan, bidatlara bulaşan insanların söylediği gibi Zat-ı Envat meselesi büyük şirktir diyen bir alim olduğunu kimseye nakletmeyin. Yani birçoklarını görebileceksiniz. Diyecekler ki size alimler ihtilaf etmiş, bir kısmı evet küçük şirk demiş ona, bir kısmı büyük şirk talep ettiler ama kafir olmadılar. Çünkü işte beyan edildi döndüler diyebilir size. Sakın ha buna inanmayın. Deyin ki o insanlara bize bir tane alim gösterin geçmişten ki Zat-ı Envat meselesinde büyük şirk demiş. Hiçbir tane alim getiremezler bunu söyleyen. Ta ki İbn-i Baz, Elbani, İbn-i Hüseyminlere kadar. Onlar tağutların şirk dinini insanlara İslam gösterecekler diye ne yaptılar? Zat-ı Envat meselesi dediler şirktir. O yüzden sahabe şirki istemiştir. Peygamber onları tekfir etmemiştir dediler. Kendi yanındaki kafirlerin küfrünü İslam'mış gibi göstermeye çalıştılar. Devam edelim inşallah. Sonra şöyle dedi. Yine Şam'da bu mekanlardan sevgi bazıları mevcut. Mesela Kupa Mescidi denen mescid ki orada birçok ayak timsalleri bulunmaktadır. Aynı şekilde Ali İbni Ebi Talib'in ayak izi bulunmaktadır. Ancak Allah o kutu yok etti. Bu mekanlar birçok beldede bulunmaktadır. Yine Hicaz'da böyle yerler bulunmaktadır. Sonra kabirlerin yanında namaz kılmaktan nehyeden hadislerden uzunca bahsetti. Ve dedi ki, İmam Şafii, İmam Ahmet, İmam Malik ve ashabı Ebu Bekir, Esrem ve başkaları nehyin illetinin şirke götürmesi olduğunu söylediler. Allah subhanehu ve teala dedi ki, dediler ki ilahlarınızı bırakmayın. Veddi, Suva'yı, Yegus'u ve Nasra'yı bırakmayın. Burada duralım inşallah. Şimdi ne dedi şeyh? Dimeşk. Neresi Dimeşk? Şam. Tabi bir bölge, yani bugünkü sadece Suriye'nin başkenti olan Şam'ın sınırlarıyla mukayyet bir yer değil. Dimeşk bir bölge, İbn-i Kayyum'un, İbn-i Teymiye'nin de ömrünün büyük bir kısmını geçirdiği, birçok ulemanın oradan çıktığı ki İbn-i Kesir, hepsi orada yaşamışlar yani. İmam Zehebi, birçokları yani. Niye? Peygamber hadisi var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor, Şam'da hayır bittiyse sizde hayır bitmiştir diyor. Yani Dimeşk'te hayır bittiyse sizde hayır bitmiştir ve Şam ehline hep dua etmiştir Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Allah onları bereketlendirsin diye. Hatta o sırada yanındaki bir sahabe diyor, ya Resulallah Kufe'ye de diyor et. Yani bugünkü Irak bölgesine peygamber etmiyor. Allah Şam'a diyor bereket versin. Ya Resulallah Kufe'ye de etsen, Allah diyor Şam'a bereket versin. Ey Allah'ın Resulü Kufe'ye dua etsen, diyor ki Allah Şam'a bereket versin. Niye? Peygamber vahiy aldığı için şeyin dışarında, Allah'ın ona gaybın bir kısmını açması sebebiyle Kufa halkının Hazreti Hüseyin'e ihanet edeceğini, Kufa halkının torununu şehit edeceğini ve birçok fitnenin de Kufa'dan çıkacağını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biliyordu. Başka hadislerde kıyamete kadar Kufa'dan kanın ve kılıcın kalkmayacağını söylüyor. Kıyamete kadar Kufa'dan kan ve kılıç, gözyaşı, savaş hiç eksik olmayacak. Niye? Kufa halkı ne yapmadılar? Allah'ın Resulü'nün getirdiği emanete sahip çıkmadılar. Allah da hiçbir kavmin yaptığını ne yapmaz? Hiçbir kavmin yaptığını karşılıksız bırakmaz. Gerek dilerse dünyada, gerek ahirette cezasını verir. Allah Kufa halkına da cezalarını dünyada vermiş. Ne yapıyor? Bakın bugün hala da Irak'ın hali ortada. Yani Irak yüzyıllardır böyle. Yani şu anda böyle değil. Şiiler, Sünniler bir güçleniyor, ötekine zulmediyor. Öteki güçleniyor, ötekine zulmediyor. Gerçi hani Sünnilerin Şiileri öldürmesi zulüm değil. Onlar ayrı bir dindenler ama orada bulunan Sünni diye kendini iddia eden Saddam Hüseyin gibi zındıklar, onlara da sorsan onlar da Sünni ama Sünnilikle uzak yakın alakası yok. Sadece koltuklarını korumak için birbirlerini öldürüyorlar. Bakıyorsunuz orada hep böyle farklı farklı etnik gruplar, Kürtlerdir, başka ırklardır, Türkmenlerdir. Yani sürekli bir savaş söz konusu, sürekli bir kan gözyaşı söz konusu. Sebebi budur. Diyor ki Dimeşk'te o dönemde şirk yuvaları vardı. Maalesef hala daha var. Hala daha devam ediyor. Şöyle bir komedi var. Çok fazla. Tarikatların çok. Merkezi zaten Suriye tarikatların, sofizmi. Şam'da Hazreti Hüseyin'in türbesi var. Diyorlar Hazreti Hüseyin'in başı kesildi ya. Diyorlar başı burada. Biz Mısır'daydık, Kahire'ye gittik. Orada da bir Hüseyin türbesi var. Oradakiler de diyor burada başı. Ondan sonra duydum bir yerde daha başı varmış. Yani bu iki şehrin dışında. İnsanlar buldukları yere Hazreti Hüseyin'in başını dikmişler. Nasıl kaç tanesi artık. Hatta selefi alimler orada dalga geçiyorlardı. Mısır'da şey yapıyorlardı, hutbeden bağırıyorlardı. Orada eşek kafası var diyordu. Ne Hazreti Hüseyin'in başı. Rahibin biri getirmiş oraya eşeğin kafasını gömmüş. Üstüne mescit yapmışlar. Demişler Hazreti Hüseyin'in şeyidir, başıdır. Vallahi gözümle gördüğüm şeyi söylüyorum. Bir kardeşle girmiştim ben o türbeye. Hani müşriklerin şirkini görmek için giriyorum. Hani batılı bilelim ki batılın nasıl pis bir şey olduğunu ve nasıl buğz edilmesi gerektiğini kalbimize yerleştirelim. Bir girdim içeri. Türbenin zaten mermerden bir giriş kapısı var. Böyle şeyle giriyorlar. Ellerini yanaklarını sürerek. Yani ben resmen bunu gördüm. Hani teberrün şirk olan kısmı bu işte. Yani Allah'ın ve Resulünün bereketli kılmadığı bir yeri bereketli kılıp orada oranın zatından fayda ve zarar beklemek. Bir baktım elleri yüzleri sürüyor. Bir baktım bir tanesi secde ediyor. Kıble bu tarafa, türbe burada. Türbeye yatmış, secde ediyor. Bir tanesi kabre yapışmış, ağlıyor. Ondan sonra ya Hüseyin, ya Hüseyin Allah zikreder gibi haşa. Diyoruz ya Allah de, Allahu Ekber de, Allah'a zikret yani ne Hüseyin? Dedim kardeşi çabuk Allah'ın gazabı buraya inmeden biz kaçalım buradan canımızı kurtaralım. Allah hamdolsun oradan çıktık. Maalesef bu bölgeler şeyhin döneminde Dimeşk'te de vardı. Burada başka nereleri zikrediyor? İşte Hicaz bölgesini zikrediyor ve birçok beldede var diyor. Maalesef Türkiye bunun ana vatanı olmuş. Zamanındaki insanların yaptığı yanlışlardan, hatalardan dolayı. Ebu Zer el-Gıfer radıyallahu anhu biliyorsunuz mesela. Nereye sürdü Osman radıyallahu anhu? Yani dedi ki o dönemde bu zekat vermeyenlerin meselesi çıkınca Medine'nin dışında bir köye dedi sen git orada yaşa, kimseye karışma. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer'e demişti ki sen emirlik alma ya Ebu Zer. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kimin ne olduğunu iyi biliyor. Şimdi insan vardır, takvalıdır ama insanları idare etmek için sen şimdi Halim Selim bir adamı koyarsan her şeyi böyle incik boncuğuna kadar hassas şey yapan, değerlendiren bir adamı koyarsan insanları buna zorlar. İnsanlar da bunu kaldıramazlar. Bu sefer insanlar sapıtabilirler. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne dedi? Sen emirlik alma ya Ebu Zer. Sakın bu işlere karışma dedi. O yüzden Ebu Zer radıyallahu anhu dikkat edin hiçbir yerin valiliğini yapmamıştır. İlk insanlar bakıyor ki bolluk var, malları biriktiriyorlar ama zekatlarını da veriyorlar. O tutuyor zekat vermeyenler hakkındaki ayeti bu insanlara tatbik ediyor. O diyor biriktirdiğiniz mallar eritilip sırtlarınız ve alınlarınız bunlarla diyor dağlanacaktır diyor. Bu ayeti okuyor Ebu Zer radıyallahu anh. Çarşıları geziyor, insanlara bu ayeti okuyor. Siz diyor işte şöyle olacaksınız, Allah size gazap etti diyor bu yaptığınızdan dolayı. Osman radıyallahu anh çağırıyor, ya Ebu Zer niye böyle yapıyorsun? İnsanlar bırak diyor, Allah'ın helal kıldığıdır bu diyor yani. Zekatını verdikten sonra isteyen istediği kadar mal biriktirebilir. İslam bunu yasaklamamış. O da diyor insanlar değiştiler görmüyor musun Osman diyor. İnsanlar artık dinden uzaklaştılar. Din yok oluyor zenginleştikçe. Ben onu gördüğüm için onları sakındırıyorum diyor. O da diyor ki Medine'nin dışına git. O yüzden Şiilerin Osman'a düşmanlığı da bu baptandır. Ebu Zer'e sevgileri Osman radıyallahu anh'a şeyi düşmanlığı. Çünkü ne yapmış diyorlar? Sürmüş diyorlar. İşine gelmeyecek. Halbuki onun iyiliği için söylemiş. Çünkü insanlar sürekli Ebu Zer'i şikayete geliyorlar. Emir-i Mümin'ine. Ya şuna bir işte hatmı uyguluyorsun artık ne yapıyorsun? Alıyorsun nasihat mı ediyorsun? Ne yapıyorsan yap bu bizi rahatsız edip duruyor diyorlar. Tabi sonuç itibariyle Ebu Zer radıyallahu anhu vefat ederken de meşhur bir kıssa var. İbni Mesud yanındaki bir toplulukla seyahat ederken Ebu Zer tabi ölüm hastalığında hanım bakıyor. Fakirlik var, kefen yok, hiçbir şey yok. Ağlamaya başlıyor. Hanım niye ağlıyorsun diyor. Diyor ki ya öleceksin, ölmek üzeresin. Seni saracak bir kefenin bile yok. Artı seni gömecek Müslümanlar da yok. Burada tek başımayız. Geldik burada yaşıyoruz. Merak etme diyor. Peygamberin vaadi vardır. Beni gömecekler diyor. Peygamber bana haber vermişti diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ebu Zer tek yaşar, tek gezer, tek ölür, tek dirilir, tek bir ümmettir diyor ya hadiste. Ebu Zer radıyallahu anh böyleydi. Medine'nin dışındaki o bölgede tam canını teslim edince o ileriden bir karartı, siyahlık gelmeye başladı. Bir baktılar ki önlerinde Abdullah İbni Mesud bir grup sahabe. Geldi Abdullah İbni Mesud bakınca Ebu Zer yerde vefat etmiş ağlamaya başlıyor. Ya Ebu Zer diyor peygamber senin için böyle söylemişti diyor. Tek yaşarsın, tek gezersin ve tek öldün, tek de dirileceksin diyor. Ondan sonra onu kefenliyorlar kendileri. Cenaze namazını kılıp sahabeler onu defnediyorlar. Ebu Zer Allah ondan razı olsun. Ebu Zer radıyallahu anhu şeyde vefat etmiş. Medine'nin o bölgesinde. Bak bütün rivayetler sahih. Gelin bizim evi Ebu Zer'in türbesi var. Orada hemen bizim eve giderken sol tarafta. Yani Adıyaman'da zikrettiği gibi var. Belki başka yerlerde de var. Başka ülkelerde de var. Yani insanlar şirki öyle bir yani şeytan öyle bir saptırmış ki insanlar buldukları her yere put dikmişler. Türbeler çünkü put. Ebu Zer el-Gıfari camii var. Balat'ta o bizim eve yakın olan kısımda. Bildiğiniz kıblenin hizasında türbe duruyor yani. Sandık var, mezar var. Kesinlikle zaten hani orası mescidi dırar olmasa dahi içindesinde türbe olduğu için orada namaz kılınmaz. Caiz değil yani. Peygamber içerisinde mezarlığın olduğu mescitlerde namazdan nehyetmiş bizi. Orada kılınan namaz batıldır. Dikkat edin, Türkiye'de böyle bir problem de var. Hani bir grup Müslüman mescidi dırar görüyor zaten camilerde kılmıyor. Hani içtihattır bir grup Müslüman da buralarda dırarın bütün özellikleri yoktur. Hani biz kendimiz tek başımıza bu camilerde kılarız diyorlar. O kılan kardeşler şuna dikkat etsinler. Eğer caminin içerisinde mezarlık varsa mescidin içinde orada namaz caiz değildir. Peygamber bunu yasak etmiştir aleyhissalatü vesselam. İçerisinde olan. Farklı farklı, ben artık bilmiyorum yani, İstanbul'da binlerce cami var. Ama size bir illet öğretiyorum. Birbirinden ayıracağınız, birbirinden böyle hüküm olarak tasnif edeceğiniz neresidir? Eğer bir camiye girdiyseniz ve o camide, mescidin içerisinde bir yerde, sağında, önünde, arkasında, sonunda fark etmez, mezarlık varsa o camide namaz kılmaz. Ama mezarlık caminin dışında ayrı müstakil bir yerdeyse o kastettiğimiz cami değil. Orada kılınabilir. Evet. Dedi ki bunlar dedi Ahmet'in, Malik'in ve Şafi'nin ashabının yanında bu kabirlerin yanında namaz kılmanın nehyedilmesinin illeti şirke götürmesi olarak beyan ettiler diyor. İlletin bu olduğunu söylediler. Bakın kabre namaz kılmak zaten şirk. İnsanın İslam'ını yok eden bir şey. Burada ne yasaklanmış şeriatta? Kabrin yanında Allah'a namaz kılmak yasaklanmış. Neden? Cahiller kabre kılıyor zannedebilir. Şirk böyle başlayabilir. Şirkin kapısı böyle açılabilir. Ve insanlar artık türbelerde ibadet etmeye başlayabilirler. O yüzden şeriat şerrin önünü almış. Allah'a dahi de kılınsa kabirlerin yanında namaz kılmaktan ne yapmıştır bizi? Nehyetmiştir. İlleti de nedir Ahmet'in, Malik'in ve Şafi'nin dediği gibi? Kabirciliğin, şirkçiliğin önünü açmasıdır. Sonra da Nuh Aleyhisselam'ın Nuh suresinde Nuh 23. ayeti getiriyor. Nuh Aleyhisselam'ın kavminin dediği sözü naklediyor. لَا تَذَرُنَّ أَلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّنْ وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوْتَ وَيَعُوْقَ وَنَصْرًا. Dediler ki وَدِّ سُوَا يَغُوْسْ وَيَعُوْقْ وَنَصْرًا bırakmayın. Bunlar İbn Abbas'ın tabiriyle Bukhari'de yaptığı rivayette o kavmin salih insanlarıydı. Bu insanlar ölünce bunların kabirleri üzerine türbeler bina ettiler ve artık onlara ibadet etmeye başlar oldular. Tabi bu Veddin Suva'nın, Yağus'un, Yağuk'un ve Nasr'ın isimleri değişiyor her dönemde. Adamın bir tanesi diyor ya, işte diyor siz bırakın diyor, yok o ayet böyleymiş, bu hadis böyle anlaşılırmış. Siz diyor Elbani, İbni Baz, İbni Husemin'den başkasını okumayın. Onlara yapışın, onlara yapışan kurtulur. Sakın ha sakın bu üç ilahınızı bırakmayın diyor. Yani biz bu sözü Tanu Aleyhisselam'ın döneminden hatırlıyoruz. İlahınız Veddi, Suva'yı, Yağuf'u, Vayakul ve Nasra'yı bırakmayın diyor. Hani adam dini bu üç tanesinin tekeline vermiş. Başka kimse bu dini anlayamaz. Bunlar diyor bu aslında selef alimleridir. Bunların anlayışından başkasının anlayışı batıldır diyor. Siz bunlara yapışın, bunları bırakmayın. Size tavsiyem, peygamber diyor veda hutbesinde dedi ki diyor, size iki şey bıraktım. Onlara tutuldukça, onlara yapıştıkça sapıtmazsınız. Kur'an ve sünnet. Ben de size şunu nasihat ediyorum diyor. İbn Baz, Elbaniyus, İbn Hüseyin, bunları bırakmayın diyor. Bunlara yapıştıkça sapıtmazsınız diyor. Aynı müşriklerin sözü. İlahlarınız Veddi Suva, Yağus ve Yağuk ve Nasra'yı bırakmayın sözünün ta kendisidir. Bu asırdaki yansımasıdır. Evet. Bitiriyorum inşallah. Son biraz da o son cümleyi de bitir inşallah. İbn Abbas ve Selef'ten başkaları bu isimlerin Nuh kavminin salih insanları olduğunu zikrettiler. Sonra timsallerini yaptılar. Uzun zaman sonra da onlara ibadet ettiler. Buhari bunun sahihinde Taberi ileride tefsirlerini rivayet ettiler. Tamam inşallah. Burada kalalım. İnşallah Allah nasip ederse yarın kaldığımız yerden biiznillah devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa, Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğinden bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahri davana elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.